Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Muhabbetin abi Sydney uçağında tehlike kokusunu zamanında almıştı. Uçak aşağılarındaki Hint Okyanusu'na doğru burnunun dikine iniyordu. Hemen gidip pilot kabinini kontrol etti. Uçak mürettebatı bir saldırı sonucu yaralanmıştı. İşin başa düştüğünü anlayan Muhabbetin abi ve Cihangir Bey büyük bir fedakarlık yaparak filmlerden öğrendikleri kadarıyla uçağı kurtarmaya çalışıyorlar. Dikkat et. Muhabbetin abi, bu uçağın burnu sürekli havaya kalkıyor. Bu defa atmosfere çakılacağız. Eyvah. Dikkat et, şu direksiyon gibi şeyi düz tutmaya çalış Cihangir. Tamam yapıyorum. Evet. Oldu, gördün mü Muhabbetin abi, ben yaptım. Şahitsin değil mi abi? Şimdi sadece düz tutmaya çalış. Daha doğrusu yer değiştirelim. Seyir halinde tehlikeli değil mi? Tamam. Dikkatli ol. Evet, oldu. Vay be abi. Yakıştı sana kaptanlık. Tamam, şimdi sırası değil. Uçağı kullanmakla ilgili bir takım dokümanlar mutlaka vardır. Onları ara. Muhabbetin abi, uçak mürettebatına saldıranlar kimdi sence? Bu şu an bir sır Cihangir. Eğer kurtulamazsak bu sır uçakla birlikte okyanusun azgın dalgalar arasında ebediyen yok olacak. Burada birçok şey var Muhabbetin abi. Şu kitaplığa bakayım. Ah, aynı kitaptan çok miktarda var. Ha, bunlar farklı dillerde yazılmış aynı kitaplar. Evet, şu sanırım Türkçe. Kaptanın el kitabı. Bu kalınlıkta el kitabı olur mu be? El ansiklopedisi deseler ya. Ne oldu Cihangir? Kaptanın el kitabını buldum abi. Çabuk getir de bakalım. Bu çok küçük yazılı abi ya. Umarım okuyabileceğin büyüklüktedir. Ne diyor? Bu kitabı göklerin fatihleri pilot arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Giriş. Merhaba sevgili uçak mürettebatı. Uçakların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Uçak kullanmak bir sevdadır. İnsanoğlunun uçma aşkı, kuşların kanatlanıp havalanmalarıyla... Ne kadar çok şey öğrendik. Bırak ön sözü Cihangir, önemli kısımları oku. İçindekilere bak, içindekilere. Abi, burada çok fazla şey var ya. Acele et. Bakalım. Aa, evet, buldum. Acil durumlar. Sayfa 455. Bakalım ha. A tipi aciliyetler. Bu tip uçakların düşme tehlikesiyle yüz yüze olduğu durumlardır. Bu bölüm hızlı okuma kursuna gitmiş birileri tarafından okunmalıdır. Tamam, ben okuyayım o zaman. Sen geç kaptan koltuğuna otur. Okuyalım bakalım hızlıca. Dikkat, bu uçakta normal bir yolcunun kullanıp tamir edebileceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyi elinizi sürmeyin. Hemen şekilde gösterilen yerden kule bağlantısını yapın ve istediğiniz dili monitörden seçin, kulaklığı takın ve acil yardım isteyin. Cihangir, tak şunları. Tamam abi. Dikkat et, burnunu düz tut şu uçağın. Evet. Turkish bölümünü seçelim şuradan. Tamam. Kule. Alo kule. Acil durum kule. Ne? Ne dediler abi? Aman Allah'ım, bu olamaz. Olamaz olan ne abi? Kuledeki herif bana askeriyenin telsizine sarkma yapıyor. Eyalet Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik gerekçesiyle bağlantımız kesildi dedi. Ayrıca şunu da dedi. Telefon hattını da denemeyin. O da birikmiş $2000 borcu yüzünden kesik. Telefon arıza yarayın dedi. Yani kuleyle bağlantımız kesildi mi demek istiyorsun? Hayır. Kuleyle bağlantımız bizzat kule tarafından kopartılmış durumda demek istiyorum. Ulan kule, alacağın olsun lan kule. Biz burada can derdindeyiz. Adamlar para derdinde, parazit derdinde. Başımızın çaresine bakacağız artık Cihangir. Şu el kitabını okumaya devam edelim. A tipi zor durumlarda kuleyle bağlantı kesilebilir. Evet, kesildi az önce olduğu gibi. İniş takımları açılmayabilir. Sürekli irtifa kaybedebilirsiniz. Motorlardan biri veya birkaçı çalışmayabilir. Vay be. Bu zor durumların B ve C tipi nasıldır kim bilir? En kötüsü yakıtınız bitebilir. Hemen şekildeki göstergeden yakıtı kontrol edin. Allah'ım, bu kırmızı ışık niye yanıp sönüyor bakalım. Yakıt azalmışsa uçak otomatik olarak yedek depoyu devreye sokacaktır. Ve bunu bir kırmızı ikaz lambasıyla bildirecektir. Yedek depo sizi 2000 mil idare edecektir. Hiç yoktan iyi bir durumdayız Cihangir. Şurada ne yazıyor? Bakayım abi. A tipi zor durumlarda hiçbir şey fayda etmediği zaman çeşitli dinler için dualar. Bakınız 1867. sayfa dualar bölümü. Yok, hayır, bu kitaptan bize fayda yok. Allah'ım, biri bunun bir rüya olduğunu söylesin lütfen. Kaç kere söyleyeceğiz kardeşim? Bu bir rüya değil, bir radyo oyunu. Ya birader, anla be, zor durumdayız ya. Cihangir, aman Allah'ım. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Neyi? Aa, evet, görüyorum. Bu yolculuğu çok isteyen Rıza. Herhalde kafamız buna da artık hayal görüyoruz Muhabbettin abi. Sakın sormayın kardeşim, hayal de değil. Baştan söyleyeyim. Bize doğru geliyor Cihangir. Azrail'dir, Rıza suretinde geldi herhalde. Hakkını helal et Cihangir. Helal olsun abi, sen de helal et. Buraya kadarmış demek. Merhaba Muhabbettin abi, Cihangir abi. Cihangir, beni çindikle. Niye abi? Rüyada olup olmadığımızı anlamanın tek ve en etkili yolu bu. Tamam peki. Gerçekmiş. Aman Allah'ım, bu çocuk nereden çıktı ya? Rıza, sen gerçek Rıza'sın değil mi? Evet, benim ya. Rıza, Çaykovski Rıza. Rıza ermiş biri herhalde. Sürekli aslını gizledi bizden. Bilseydik intisap ederdik Rıza. Eteğinden tutardık senin. Acele etmeliyiz arkadaşlar. Rıza, bu olamaz. Sen nereden çıktın? Muhabbettin abi, ben sizinle Avustralya'ya gelmeyi çok istiyordum abi. Ama olmaz dediniz. Ben de kargo bölümünde saklandım. Küçükken iyi saklambaç oynardım, işe yaradı. Bir terslik olduğunu anladığım için de hemen buraya geldim abi. O kadar güvenliği nasıl açtın Rıza? Hamalının da tanıdıklarım var biraz. Siz almasanız da yanınızda ben geldim işte. Boşuna geldin Rıza. Keşke gelmeseydim. Yakıtımız bitince 450 yolcu ve fahri uçak mürettebatı olan bizlerle birlikte sen de okyanusu boylayacaksın. Hiçbir şey için geç sayılmaz arkadaşlar. Biz bütün yolları denedik Rıza. Kuleyle bağlantı kesildi. Sadece biraz yakıtımız kaldı. O da okyanusu aşmaya yetmez. Yine de hiçbir şey için geç değil. Allah'ın yardımıyla halledebiliriz. Çekilin, ben oturayım oraya. Bir sürü ne işe yaradığını bilmediğimiz düğme var Rıza. Yine de ben bir oturayım oraya abi. Neye güveniyorsun lan Rıza? Bak, eğer pilotun el kitabına ise biz işe yarayabilecek bölümleri okuduk. Kitabın sonunda da çeşitli dinlere ait son dualar vardı. Muhabbettin abi, size hayatımın eski hikayelerini anlatmadım ben. Havaalanındaki tanıdıklarım beni en iyi pilotlarla tanıştırdı. Birkaç kere bu uçakları kullandım bile. Ama kısa bir süre tabii. Ne diyorsun sen? Ayrıca kaptanın el kitabını defalarca hatmettim ben abi. Çocukken tek hayalim iyi bir pilot olmaktı. Her tür çocuğu gibi yani. Okulunda okuyamadım ama çok şey öğrendim abi. Rıza, aslanım benim Rıza. Seni bize Allah yolladı. Öl de ölelim aziz üstad. Estağfurullah abi. Sadece bana yardımcı olun yeter. Hadi Rıza, kurtar bizi Rıza baba. Babaların babası aslan Rıza baba. Evet, şimdi duruma bir bakalım. İnebilecek bir havaalanından epey gerideyiz, evet. Bu yakıt bizi oraya kadar da götürmez. Depoda sızıntı olmuş galiba. Değilse yakıtın yeterli olması gerekirdi. Havada ikmal için cep telefonuyla yardım isteyeceğim. Birilerinden iyi bir cep telefonu bulun Muhabbettin abi. Ayrıca yolcular panik içindeydi. Onları sakinleştirelim abi. Evet. Yakıt ikmali tamamlandı. Bunu başardığına inanamıyorum Rıza. Söz veriyorum Avustralya'ya her gidişimizde seni götüreceğim. Cihangir uçak kullanmayı bilmiyor çünkü. Arkadaşlar, siz de birer cep telefonu temin edin. Çok lazım olacak. Bizim var zaten Rıza. Kendi telefonlarımız var. Nasıl var oğlum? Bak bakalım, senin hattın buralarda çekiyor mu yabancı memleketlerde? Cihangir abi, Muhabbettin abi, yabancılardan bulun. Tamam Rıza. Evet, iniş takımlarını bir kontrol edelim. İyi. Tahmin ettiğim gibi çalışmıyor. Tahminen gövde üstü iniş yapacağız. Havaalanına durumu bildirmeye çalışalım. Tamam Rıza. Evet arkadaşlar, 20 dakika sonra okyanusu aşmış olacağız. Telsiz sinyali geldi. Bir dakika. Evet. Anlaşıldı. Ama acil durum. Niye anlamak istemiyorsunuz? Kule. Acil durum diyorum. Ne oldu Rıza, ne diyorlar? Hava sahamızı ihlal ediyorsunuz, derhal çıkın diyorlar abi. Çıkmazsak? Uçağı düşüreceklermiş. Acil desin Rıza. Demedim mi abi, dedim, sen ne duydun, anlamıyorlar. İsabet aldık galiba, ateş açtılar. İkinci motor isabet aldı. Şimdi ne yapacağız Rıza? Yolcuları bilgilendirin. Başlarını eğsinler, gövde üstü iniş yapacağız. Ulan Rıza, okyanusa gövde üstü iniş yapırsan ne fark eder? Kara görünmedi ki daha. Ateş açıyorlar abi, ne yapabilirim? Başka çaremiz yok. Uçak havadayken infilak edebilir. Hepimiz içinde kavrulabiliriz. Göz göre göre okyanusa iniyoruz Rıza. Karaya yakın bir yerlere indirmeye çalışacağım. Yüzerek kurtulma şansımız var. Yolculara söyleyin can simitlerini taksınlar. Onları da paraşütle atlatsak? Paraşütle atlamak için yeterli yükseklikleri yok onların. kapıya çok yaklaştık. İşaretimle kapılar açılacak. Uçak suyla temas etmeden herkes atlasın. Tamam, ben yolcuları bilgilendireyim. Yaklaşıyoruz. Tamam Rıza, herkes can simidini aldı. Herkes atlamaya başlasın. Atlayın hadi, atlayın. Muhabbettin abi, Cihangir abi, siz de koltuklarınıza oturun. Bu koltuklar bizi fırlatacak. İşaretimle birlikte koltuğun sağındaki düğmelere basın. Üçe kadar sayacağım. Bir, iki... Bir dakika, bir dakika. Üç dedikten sonra mı, üç derken mi? Üç, basın! Aman Allah'ım, bu duyduğum melodiler fırtınanın dindiğini ve hayatın yeniden başladığını anlatan müziklerden. Demek ki yaşıyorum. Allah'ım şükürler olsun, yaşıyorum. Allah senden razı olsun oyun yazarı senarist. Allah yazdığın altın etsin emi. Evet, yaşıyorum. Fakat neredeyim ben? Ah, bir denizin üstündeyim. Deniz mi? Aman Allah'ım, ben yüzme bilmem ki. Bir tahta parçasına tutunuyormuşum. Allah'ım sana şükürler olsun, yaşıyorum. Peki ya Cihangir, ya Rıza, ya uçaktaki yolcular? Onlar neredeler acaba? Hayır, bundan sonra yaşamanın ne anlamı var? Onlar öldülerse yaşamanın ne anlamı var? Ama dur bakayım, boşuna üzmeyeyim o canım tatlı canımı. Öldüklerini görmedim ki, sadece bir tahmin bu. Belki kurtulmuşlardır. Dur şu müziği bir daha dinleyeyim. Evet. Bu müzik en az iki kişinin daha kurtulma müziği. Demek ki hala hayattalar, yaşıyorlar. Peki neredeler acaba? Evet, yaşıyorum. Neredeyim? Denizdeyim. Denizdeyim mi? Ama ben yüzme bilmiyorum ki. Demek ki zorda kalınca öğreniliyormuş. Keşke bunu daha önce keşfetseydim de atan sigortalar için iki gün elektrikçinin gelmesini beklemeseydim. Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun, yaşıyorum. Ama Muhabbetin abi, ya Rıza, onlar neredeler? Boğuldularsa ya. O zaman ben ne yaparım bir başıma ta buralarda koca okyanusta? İleride bir karaltı var. Oraya doğru yüzeyim biraz. Evet. Biri var. Kim acaba? Muhabbetin abiye ne kadar da benziyor. Ama Muhabbetin abi saçlarını hep arkaya tarar. Serap görüyorum herhalde. Ama Serap su görmekle alakalı. Denizin içinde de Serap göremem ya. Aman Allah'ım. Bir an şu yüzerek yaklaşmakta olan tahta parçasını Cihangir'e benzettim. Ama bu tahta parçasının gözlüğü yok ki. Deniz adamın aklını başından alır derlerdi de inanmazdım. Selamün aleyküm birader. Buralarda 55-60 yaşlarında bir kısmı beyaz olan saçları arkaya taranmış bir adam gördün mü ha? Bu sesi bir yerlerden tanıyorum galiba. Ama fazla yüz vermeyeyim. Belki maliyeci filandır. Kamotaj vergisi istemeye gelmiş olabilir. Şu tarafa gitti birader. Şu tarafa. Ben bu sesi hatırlayacağım ama nereden? Ama yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Belki bir korsan değil. Sağ ol birader, sağ ol. Oh, gidiyor. Cihangir bu be. Cihangir. Bu Muhabbetin abinin sesi. Demek ki hızlı yüzmüş, ona ulaşmışım. Cihangir, gel buraya Cihangir, bu tarafa doğru yüz. Geliyorum abi, geliyorum. Bu deminki herif. Bu herif Muhabbetin abinin sesini kullanarak beni aldatmaya çalışıyor herhalde. Neyse, buraların yabancısı olduğumu çaktırmayayım. Gerçi koca okyanus ortasındayız ama. Cihangir, gel koçum, demek yaşıyorsun ha. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bir şey mi dedin Ahbap ha? Varsa bir durum, arkadaşlarıma haber vereyim, gelsinler. Yan tarafta katil balina ve katil köpek balığı avlıyorlardı. Ayrıca ben hiç de buraların yabancısı bir çaylak değilim. Cihangir, canım kardeşim, koçum, tanımadın mı beni? Ha, benim, ben Muhabbettin. Beni aldatamazsın Ahbap. Tipini Muhabbettin abiye benzetmeye çalışmışsın ama bir yerlerin eksik kalmış. Muhabbettin abinin saçları öne doğru değil, arkaya doğru taralıydı. Bak bak, hayat bilgisi derslerini hatırla Cihan Gir. Suya giren birçok şeyin şekli bozulur. Minimum enerjili hale döner. Sonra kuafördeki tıraş olurkenki durumumu hatırla. Saçlarım yıkanınca öne doğru gelmiyor muydu? Ben muhabbetinim. İnanmazsan senin en çok sevdiğin yemeği bile söyleyebilirim. Söyle bakalım ahbap, neymiş? Menemenli patlıcan musakka. Ah Muhabbettin abi, demek yaşıyorsun ha. Koçum yaşıyorum tabii. Peki sana seni sorduğumda neden beni şu tarafa gönderdin? Gözlüğün yok ya, sana benzeyen kötü niyetli başka biri olabilir diye düşündüm. Muhabbettin abi, ne kadar mesudum, rüya görüyorum sanki. Sakın biri bunun rüya olduğunu söylesin deme. Siz sormadan söyleyeyim. Ayrıca hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir film de değil. Tamam birader. Muhabbettin abi, nasıl oldu anlat. Nasıl olsun işte, uçaktan atladıktan sonra... şuraya sıkı tutun, daldılar bizi. Farklı yerlere sürüklemesin. Paraşütü çıkarmam epey uzun sürdü. Sonunda çıkardım. Çıkardım da denize düştüğümüzü hatırladım birden. Hemen bir yılan arkadaş aradım sarılacak. Hani atasözü var ya, hiçbir yılan bulamadım. Sonra işte bu tahta parçası yetişti imdadıma. Tahta parçam benim. Sen nereden buldun bunu abi? Yan masadan oyun yazarı gönderdi. Anlayamadığım şu ki bizim eski yelkenli gemimiz batmadı ki, uçağımız düştü. Uçak da ahşaptan yapılmadığına göre bu tuttuğumuz ne oluyor bilemiyorum. Bir yanlışlık var herhalde. Muhabbettin abi, sanırım zamanda yolculuk yaptık ve eski bir zamana gittik. Belki biz orta çağa gittik. Baksana şu tahta parçasına, bu epey eski. Olabilir. Vallahi öyleyse işimiz var demektir Cihangir. Niye ki? Niyesi var mı? İşin yoksa krallarla, bir sürü feodal derebeyiyle uğraş. Sonra yöre halkını zalim kralın zulmünden kurtar. İş çok, zaten kurtaracağımız zaten kurtarma işi yapmışız. Koskoca uçak kurtarmışız. Daha doğrusu kurtaramamışız. Muhabbettin abi, buralarda timsah falan olmaz değil mi? Timsahlardan korkma Cihangir. Koca okyanusta ne arasın timsah? Sen köpek balıkları ve katil balinalardan kork. Geldiler mi? Kim yediye gideriz vallahi. Ulan Rıza. Ulan Rıza, bittin oğlum sen, bittin. Böyle mi kurtarılır uçak? Bir daha sana uçak kurtarttırırsam ne olayım? Aha şuraya yazıyorum. Kağıt var mıydı Cihangir? Bir de utanmadan konuşuyor. Uçağı okyanusa gövde üstü indireceğim diye. Ulan uçağı okyanusa gövde üstü iniş yaptırsan ne fark eder? İniş takımları açık indirsen ne fark eder? Ne diyorsun Muhabbettin abi sen Allah aşkına? Ne dediğimin farkında mıyım ben? Bir garip haller oldu bana. İlk defa uçakla okyanusun ortasına düştük ya, ondandır. Evet, sanırım ondan olabilir. Abi buradan nasıl kurtulacağız? Bilemiyorum, Piri Reis'in haritası da yok ki yolumuzu bulsak. Ama içimden bir ses şu tarafa doğru yüzmemiz gerektiğini söylüyor. Şu taraf mı? Evet, dediğin gibi şu taraf. Tamam abi, hadi yüzelim. Of oğlum, nereye gidiyorsun ya? Bu tahta parçasıyla beraber gidelim. İlelebe yüzemeyiz ya. Haklısın abi. Bira bira demir aldı dünya. Bira bira demir aldı dünya. Onlar her şeyden ve hiçbir şeyden habersiz şarkı söylüyor dursunlar. Tehlike daha önce de adeti olduğu üzere adım be adım, kulaç be kulaç yaklaşmaktadır onlara. Amanın. Sınıf. Tehlike kokusu alıyorum Cihangir, tehlike. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.